Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața. Știu, Romeo, așa și eu. Nu e bine, fii mai convingătoare, învață-l loc cum trebuie. Azi e soarele din viața mea, mâine poate ești furtunarea. Și cu voia ta de mie greșit, te-aș ierta și te-aș iubi. Viața mea nu m-aș gândi. Cum a murit Romeo din iubire, așa n-aș muri eu pentru tine. Nici o durere n-am simțit, la viața mea nu m-aș gândi. Azi e soarele din viața mea, mâine poate ești furtunarea. Și cu voia ta de mie greșit, te-aș ierta și te-aș iubi. Tu azi e soarele din viața mea, mâine poate ești furtunarea. Și cu voia ta de mi-ai greșit, te-aș ierta și te-aș iubi. O picătură de venin, dacă aș gusta numai puțin, s-ar opri inima mea, de-ar fi să pierd iubirea ta. Azi e soarele din viața mea, mâine poate ești furtunarea. Și cu voia ta de mie greșit, te-aș ierta și te-aș iubi. Tu azi e soarele din viața mea, mâine poate ești furtunarea. Și cu voia ta de mi-ai greșit, te-aș ierta și te-aș iubi. Și te-aș iubi. Tu azi e soarele din viața mea, mâine poate ești furtunarea. Și cu voia ta de mi-ai greșit, te-aș ierta și te-aș iubi.